وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون سورة الصافات کی اللہ عجزی ذکر کولا دا ملائکو جناتو انبیاء علیہ الصلات والسلام ابتدا دا سورت کی اللہ دا ملائکو او دا پیریانو عجزی ذکر کرا داغی نفس اللہ عجزی شروع کرا دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا و واقعات و دلائل ان پدی مسئلہ باندھے چلاوی دی زما نزدی دا تمام خلقنا زما دا مقربین نو ما دنیا تا دا خپل وحدانیت تا خکار کول دا پار را لے گلیو دا انبیاء پا ہر فکر ما تا عاجزا و محتاج ہو نوح علیہ الصلات والسلام تو گورا ابراہیم علیہ السلام تو گورا اسماعیل علیہ السلام تو گورا اسحاق علیہ السلام تو گورا موسیٰ علیہ السلام تو گورا ہارون علیہ السلام تو گورا دا واقعات اللہ دا دید پارا ذکر کول چی دا زما عاجز مخلوق او پٹول مخلوق کی دا ٹول نوچت او لوی مرتبے والا داو تاسو سکھ پیدا کری دی انبیاء ما تا محتاج دی اولیاء ما تا محتاج دی ملیک ما تا محتاج دی انسانان و پیریان ما تا محتاج دی تاسو رچا بندگی کوئے تاسو رچا نا سوال کوئے تاسو چا ترا مدد شوئے دا چا دا بوتان و دا قبرون نچا پیر اپراتے دا مخی تشپک واقعات پینزو واقعات دا ذکر شو دا دو پاتی دی دا یو واقعہ دلوت علیہ السلام و السلام دی قومونو کې هر قسم خلق تیر شوی چا کې به یو عمل سیوا او چا کې به بل عمل سیوا خدا شرک پټولو کې بنیادی ناکار عمل چې داغې د وجه نه قوم تباه شوی دی هغه شرک خو د دې شرک سره سره بعضې قومونو کې نورم ناکار اعمالو لکه قوم د شعیب علیه الصلات والسلام طول پیمانه اگی بڑی زیاد تو مخلوق پا حقوق کی روانے کا و نقصان بے گو نو قرآن چکل دا اگی واقع ذکر کی نو دا اگی شرک سارا سارا دام ذکر کی چی دا اگی روانے ہو قوم دلوت علیہ السلام تو السلام سارا دینا چی مشرکانو مو سو مسلمانان نو خو سارا دا دی شرک نا اگی یو بل عمل کو چی اگا عمل دا الکانو دا دی وجنا دا عمل پاغی کی پا کسرت سر و ډیر زیاتو او دا غی دا حلاکت سبب ام داو گردید دا دی وجنا واقع دا لوت علیہ السلام و سلام ذکر کی چی داو ام زما پیغمبرو زما دا مقربینو نو عجزو او دی پسی بیا اخری واقع دا یونس علیہ السلام و انا لوتن او یقینا لوت علیہ السلام لمن المرسلین خامخا دلیگل شو پیغمبرانو نو سنچه داغه نمخ که ما پیغمبران را لیگلیو نو دا سیغام دلیگل شو پیغمبرانو نو ما ولا نبوت ور کرو لوت علیه صلات و السلام اول حق سوک چه پی ابراهیم علیه صلات و السلام بان ایمان ناوڑو او دا دوار پی یو علاقه کیو او دا ابراهیم علیه صلات و السلام رو آرو اللہ والا نبوت ورکو پیغمبری ورکڑا یا علاقی تیولی کو چداغی علاقی نم صدوم کلی سلور خو صدوم پا کے مشہور معروف و غٹ کلیو اذا نجیناہو و اہلہو کلا چخلاص کو منگا دلرا و اہل دلرا اجمعین ٹول یو لوت علیہ السلام زما لے گلے شو پیغمبرو دویم نجیناہو اللہ وی منگا خلاص کو دریم داغ اہل نی زان بچ کو لے شو نی اہل بچ کو لے شو ناغ پخپل دعوت و نبوت کڑی وا اللہ وی ما لے گلے دے قوم تا نو ما دا غید و مصیبتون نا و تکلیفون نا خلاص کو اہل والا اما خلاص کو اہل نمرات آغا کور والا و نزدی خلق داغ چگه با نیمان را وڑه داغ خبر ایمان نلی واس داغ تابداری کرده واس که نی پا احل که خزم رازی خدا تین اللہ ویستا لکه سنگ چیز نوح علیه صلاة و السلام زیو و اللہ نوح علیه السلام تاوی انهو لیس من احلک داستا دا احل ننده زیو دا اللہ پا نزبان احل اغا احل ده اغا آل ده چه اغا ستا خبر او منی پہ دن کے پتا پس اقتداؤ کی آل النبی اتباع ملتی ہی من الاعاجم والسودان والعربی آل دا پیغمبر اس دیر خلق دعوی کی ترو سا پوری جمونگا دا پیغمبر پہ آل گرا روانی چھ داغی عملو گورن دا شرک نڈک تھی چھ داغی عملو گورن دا شپے او دروز داغی رسمنا و رواجن اٹھول شرکی او داغی خبری او ویناگان اٹھول دا شرک او ایمون پہ آل رسول کی بھی نو یبا پا آل رسول کی آل رسول کی ابو لہب نو کہ چرے صرف پا دے بانے یو انسان خلاصی گی او یا دا ذریعہ دا فخر گردی چیز دا پیغمبر پا آل کی من دا پیغمبر پا آل کی دا نزدے خلق آغا وقت کی چی دا آغا خپل ترو ناغا و تصور نزدے ہو چکل پیغمبر پیدا شو ناغا میرا غٹا قربانی کردے ہو آغا وقت کی زمار وارا پیدا شو او دیر خوشحالی کردے ہو لیکن روس تو دغه ترغه په ګټو باندې ولی نو دا آل شو کداغه سی وی او دغه ته آل ویلی شنو بیا خو فل یصلی المصلی علی الطاغی ابی لهبی بیا خو خلق په ابو لهب باندې درود وی علی آل محمد کې باغم دی راځي نه آل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کداغه په اقرباو کې او کاغه په اقرباو کې نه خو چې په هغه باندې ایمان راوړي نجیناه و اہلہ اجمعین آل دو لوت علیہ الصلات والسلام کدا خپل کور والو نزدی خلقو بچیو او کر دین علاوہ د کور نہ بارو خو چھ پاغه بانی ایمان راوڑ دے اہل شو اللہ وی دټول مخلص ہاں الا عجوزا فی الغابرین مگر غبڑے پپات کی دن کو کیوا فی الباقین فی العذاب کم خلق چھ پا عذاب کی پاتش نہ دام پاغه کی پاتش ولی دام بدکارا وا او دا انبیاء و کور والا بداسی نا نعوذ باللہ دا دا قوم پا دی کار باندی خوشالا وا دی بد نگانلو کئی باوی بلکی چکل با دسر ملمان رالو چی غی اخپل خاوندو نو دا باو گردی دا او خصاب بدماشانو تا بیووی چی راش ابیا لکان ناغلی دا غپا بیٹک کی دی الا عجوزا فی الغابرین دا دقی وجن اللہ دا غدا اهل نویستا چه دا دلوت علیه صلاة و سلام پا اهل که رو دنا اگر چی وا او دا غا خضا و کروالو دا نوح علیه صلاة و سلام زی تاو گورا او دا غا خضی تاو گورا دا ام دا غید اهل نیستی دی دا انبیاو پا آل و پا اهل که باغا سکرادی چی ایمانی پی رو او دا ایمان سر سر دا غا پا قدم بانی قدم کی خودو او چه دا غی نافرمانی کئی و خلاف کئی کمی خبر چې غی دعوت چلی په غی کو ترکاوټ جوړیږي نو بس الا عجوزا فی الغابرین هغه بیا په عذاب کې ویو شان تبا کیږي ثم دمرنا الاخرین بیا الله وی مونږه تبا کړه هغه نور الاخرین دا قوم د لوط علیه السلام و انکم او یقینا تاسو ای عربو چاته چې قران نازل شوی دی و انکم تاسو وما كيوالو عربو لتمرون عليهم مصبحين خامخا تیرے گئے پا دیبانے سبا کا ان کی وبل لے لے او دشفے افلا تاقلون ندورا مقل پتا سکی نشتا نپوئے گئے پا دے علاقو بانے دا عربو سملار دا اللہ وی تاسو خو سفر کوئے نو پا دے سفر کی تاسو تدا سدو مخیل نرہ دی دا بحیر منتنا چی دا غی پا زیبانے نن یو رو کے دریاب جوڑ شوئے دے سدا پاسا اتیا ملا اگد دے او دا غی نوی بدبوی را دی یو جوند سر پا غی کی نشتا دا غسی اوبدی مڑے اوبدی تاسو پا غی بانے تیرے گئے را تیرے گئے او غی تا گو رہے لتمرون علیہم مصبحین دا سلور کلیو جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رو لے گو او غدا سلور والا کلی دا خپل وزر پا یو طرف بانے پا یو سکا بانے کی خودو او پا بر اول اسمان تا او رسول او دا غزین پیزمک اول تکڑا دے پکانی رو ورول دا غی پا زی باندی او لوک دریاب پاتی شو دا نخا و علامہ دا دی خبری چی پا دی زی دا قوم تبا شویو او دا سی عربو دا چاپی را طول قومون پراتی دی چی چال اللہ عذاب ور کردو اللہ دی توی تاسو لگو کردے کنا دازا و انجام دا غی خلقو گو رے چی دا غی انجام سشو اول اللہ تبا کردیو اگا اللہ تو گو رے اگا وجہ گو رے نبیہ زان تو گو رے جو پتا سو کیا اگا عمل شتا چی دا غی دا وجہ نا اللہ دا قومون تبا کردی دی ولی دا ستاسو نکاو لاد نو دا پا دیز مکبان ستاسو پشان نپاتی کی دو ستاسو پشان زور اور نو تاسو گردے او دا غی حالو گو رے چی دا پخوانو زور اور اسا حال شو نستاسو دا کمزور وم دا غا حالی وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ یقیناً تاسو خام خاطرے گئے پا غیبان سبا کا ان کی وباللیل او دشپے افلا تاقلون ندور امن پوئے گئے قلر کی نشتا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بیشکا یونس علیہ السلام خام خاطرے لے گلو شو انبیاء او نو اذا آباقا کل چیغ منڈکلا الیل فلک المشحون اگا کشتیڑا کشویتا اذا آباقا کم علاقی تا چی اللہ یونس علیہ السلام و سلام را لے گلیو ننم پا اغا نم بانی نینوا مشور دی اسم داغی اغا نم دی آباقا او تختی دو لارو الالفلک المشحون قرآن پا دیبانی گوا دی چی یونس علیہ السلام کم علاقی تا اللہ لے گلیو اغی طول مبتلاو پا شرک اغی د شپې او دروازې خپل مهنت کو خپل کوشش کو تبلیغ کو چې دی بسم الله ری تراوړی حکم کې سوک تیار نشو نو د هر چا مزاج یې کنه پامبیاو کې اوس د نوح علیه السلام مزاج نه نیم سو کال تبلیغ داغه په مزاج کې سختی و اخر کې بد دعا وکړه قبول شو نو موسی علیه السلام په مزاج کې سختی و خیری یو کړ فرعون سره د خپل لخر او تباشو دا ابراہیم علیہ السلام و سلام پا مزاج کی نرمی وا دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام پا مزاج کی نرمی وا دا سی اللہ طبعا چی انسان پیدا شوی دے نا آقا صرف فطرتن آقا اللہ یو اخلاق ورکلی یو خوی ورکلی یو عادت ورکلی آقا بدلی گی نا یونس علیہ السلام پا مزاج کم تیزی وا او خپکی دبا نسی دا قوم دے ناکار عمل تیو کاتو او خپل محنت تے او کاتا او خپل کوشش تے او کاتا او پا اندازہ بانے پوشنو ویدی سرس کمزو دے غصش مغاضبا سورت انبیاء کی ترشیو غصش او دا غصولی شو دا اللہ دا پارا غصش او دا اللہ دا پارا خوبا ہر حق پرس غصہ کی گی چطر اللہ دا پارا دا خلق و نخپا نشی دا خوصہ دین نشو دا خوصہ پدلے کسا درد نشتا چستا پدل کی دردی نو تب خام خواب خپل قوم مانی خپکی گی چھ گور دا زما قوم دے زما خلق تے دے یو نکن پیدا یو یو وین دا یو شان خلق یو پس مگبانی گردو خوراک و سکاک و هر سو خبری و تری زمین یو شان دی نو چھ سبا دا پا جہنم کی پراتی نو گنی زبا پا دے خخ کارما پا کارداری چھ زبی اجارما زبی خپشما یونس علیہ السلام پا قوم خپش و انتہائی خپش دورا چھ پا جذبہ کی راغی و کلی پری خود و لارو چلاڑو نو بدا دے بپری دمبل دیتا بلار شما علاقہ دا سوچ رہا دریاب غاڑی تا پاتے کی دو غصم دا دریاب غاڑی تا نہیں کشتے تاو خود تو کشتے تا کشیو روانو چھتا بلی علاقی تتلا اسی جو دریاب منس تورا سیدنو کشتے پتاوی دوشو دا ہر طرف نا مختلف ہواگان شروع شوی ای خلق وی بائی سا چل دے ترو سو کشتے سمر روانو او نور کلم مونگا پا دیل غاڑا بانی سفر کو دا سو چلو شنا سبا پا کشتے کی اسے اندازہ دا دا معلومی گی دا چی سوکو پا دی کسانو کی دا سی سوکشتر چی اغا با دا خپل مالک نا را تختی دلی اندازہ تا سواخ لے ایویس علیہ السلام وطوی زیما اگی وطوی تخو نشکے دے دا سوال نا پیدا کی گی اغا وطا دیر ویو گور زیما او مالی دریاب تاولے دا اگی اغا وقت کی رواج دا سو چه دریاب تا با کشتای نسلی وغرده و کشتای با پخپل طرف روانش وخستی اغی دا نافرمان دان سر نوڑو دا اغی دا رواج را روانو اغی وی دغست نو جاغت او کاتا اغی وی تخور دی قابل نیچه تا تامون دریاب تا وغرده نا اغی قراندازی اخلا او رو دی نوی دا معلومی که چه قراندازی پا خوانو دینونو کم وا پا خوانو خلقو کم را روانو دا قراندازی اخلا نو یو زل دو زل او دری زل دا و پا یونس علیہ الصلوۃ والسلام مانے خسن راہو تو اگی وی یرا منگا خدا سے نشو کولے اور روایت تو کراجی ہم پدغه وخت کی مےرا رسے دل دے اور کیشتے سر یو خابل خطاوی گرا تاوی گی او جی دی بسنگا یونس علیہ الصلوۃ والسلام ورزاو نمبئی بخلو کول ناگی بیا واپس فقیم پان دازا باندې پوشو چیرہ دیکھو منگا داس نشو ورزول یونس علیہ السلام پخپل اوردانگ چی پا خپلی ورو زنگل نمائی راغی او دا کم زین را روان والله علم اگا دا دریاب بل سرو یعنی آغا زیتا انسان انسانانو که سکن دی رسید لی آغا زیتا پا مخبانی واقس بازی روایاتو که دام راغلی دی امام قرطبی ذکر کردی دی چی مائی دا کشتای سر سم روان اگر سنگا چی کشتای روانا وا اگا سی مائی روانو او ما آغا مائی چی نس علیہ السلام و سلامی پا خیٹا کردی اللہ و تویلی و چگواری یونس تا غذا ندا دے حضم نکی دا امانت تستا بخیٹا کی بپرو تھی مائی و تا اسم ندیویلی بس آخو پتن لگی چی سورا مائی باو چی انسان دغ سی داقا پخلے کی وردن نش و بڑیر لوے مائی نو دا چاچی داویلی دی چی دے دو کشتے سر روانو و بس آغا طرف تاو تو او مائی وردو دور وقت پا کیوی نرے تیر شوی دویم روایت دار ہے چنا لاڑ پکا تبانی کشتے والے داغی نبیا نے دی خبر شوی چ میں کم پلے لاڑ او چکم زیت اور رسید نا غزیتا د دین مخ کی ته انسان نری تلی حکم دا اللہ او امر دا اللہ او امتحان او اختبار دا اللہ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې چ ته زی نو مان اجازت نہ غواړي دې ته ترک دا اولاوی یعنی بهتر خبر دا و چې یونس علیہ السلام ته پوس کړي وي یا اللہ تا خود دیتا پیغمبر را لے گلے ما او دی زما خبر نوری نظر دین چی لار شما نو سنگ بی بس غور خبر دا و دا نیسی که یونس علیہ السلام بازی مولیانو زمونگا را ملک لکلی دی کتابونو کے اوپر تفسیر کی یونس علیہ السلام پر رسالت کے کوتاہی کرے وا دا انبیاءو نا پر رسالت کی چی کوتاہی وشو خدا ظلم دے او انبیاء ظلم نکی حقی خو بیا مستحق تلوی سزا گردی نا ترک دا اولاد ایتا ہوئی غور خبر دا وجه تا پوسی کرده وی ہوئی نکو غور خبر دا وجه پیغمبر انشاءاللہ ویلی وی چی یهودو لیکل جواب ورکاو ہوئی نوی ویزا بتاسو لسبا جواب در کما غور دا وجه سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ ویلی وی یہ روز تو سورت کی دا واقعات را روان دی سورت سوات کی خواہ انشاءاللہ و نوی دے ویلیو چی نن شپا بزو د دې سلو یاد سلور نیمه شلو بیبیانو سره یو ځای کیږم او د دینه به مجاهدین پیدا کیږي زما په لخر کې به جنگي خو ان شاء الله ییر شو نو الله والا یو بچی ورکو غم نیم غړو فالقینا علی کرسیه جسدا اس یو جو سوا پوره انسان هم نو دې ته ترک دا اولاو یو غره د انبیاو په شان کې دام ډیر لوی خبره ده هوتا هی نو کړي پر رسالت اگی خپل پیغام برابر رسولیو خوچی تو نو تپوس پکارو تپوسیو نکو بس اگر غصو او دا اللہ دا پارا غصو. یونس علیہ السلام و سلام نمائی خیٹا کرے آغی دے کہ ساواز ہو رہی دا روایت تو کہ راضی تپو سے ہو کہ دا ساواز راضی وی دا دل تا چکم دا کانی دیو شگی دیو سمخلوقات تے پدی زی کنو آغا دا اللہ تصویر ہوئی او دا اللہ ذکر گئی. قرآن ام پدی گوار سورت بنی اسرائیل کے اللہ فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ شَيْءٌ أَوْلَدِ چنیشتہ رہس یو شے مگر دا اللہ تسبیح ہوئی دا اللہ پاکی بیان نہیں چ اللہ دے شریکان نہ پاک تے کمے پہ انسان کے دے زمک منی اسمان منی کانی منی ونی منی حیوانات او شجرات او حشرات دا ٹول اگی دے گواہی کی چ لا الہ الا اللہ حجت روا او مشکل کشا اللہ دے اللہ دے شریکان نہ پاک دے یو انسان ولا ثابت ہی چھ دے نازا ولی دے او دے برخی خاون دے دا دیر زور اور دے نزک ہر دے کے دا سر خوڑ لے دے پا مخ دزمک تا چھ توری دلی دی چھ اللہ غوان تباکڑو گڑی بیزی ہے تباکڑی او عذاب پر آگے او اللہ مارغان تباکڑو نم مارغان دا بالقوم دا تبای دا پار لی گلی دی تا سلال شد اپلانے قوم زما نافرمان دے دا تباکے نو پا مارغان نور خلق وجلے دے پا مارغان ندی تبا کری ماشی او عالم دے اگر پا نمرودیانو بانے ورواشو لو طول نمرودیانی وخواڑو ماشو ادا سور معمولی شے دے ماشی اللہ ندی تبا کری مارغان ندی تبا کری حیوانات ندی تبا کری که تبا کری دے نصر دے انسان لخور کری دے ولی دول بل شریک کتل دے دول بل حسدار کتل دے شیطان و ترنگ بدل کری دے ادا خو زبرگان دی دا خو نازولی دی دا خو دا چل لے دا خو آغا چل لے نو شیطان پا بل پار طرف بانے دل را گردے دلے دے او دے یہ گم رہا کردے دے او پا آخر کے اللہ آغا تبا کردے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر یو شیخ قائل دے دا اللہ را وحدانیت اور توحید سیوان دا انسان نا چپ انسانانو کے ہر قسم شتنو سوک دا سری جے اغی خو قائل نا اغی پا دے بانے زان قربان کی اغی پا دے بانے مال قربان کی اغی پا دے بانے خپل وطن قربان کی اگی پدی بان خپل پلار قربان کی نا مثال لاغلے لے گا نا تو صحابہ کی ابو عبیدہ غند زوان خپل سر پلار نہ سر اگر دو عبداللہ ابن عمر غند زوان خپل ماما نہ سر اگر دو اگی بیا خپل تہ نہیں کہتے جی پردو تہ نہیں کہتے جی مخامخ بول را روان یو زلیم بیت مخ واڑو کچھ پوہ بس جی دے خود خپل خبر نہ نوڑی او دے ما زکا ہوئی زد دی کلمی قائل مجھے لا الہ الا اللہ دا خود کلمی دشمن دے دا خود ما دا رب دشمن دے نو بیا دانی دی کتلی چی پلار دے و رور دے یا ماما دے سر تن غردو لے دے خود دیر پاکی دا سیو چی اگی ہر سا دا اولیاء انہ قربان کر دا زیارتون و دا قبرون نے قربان کر اسو گورے پا دے خپل ملک لول لے سیٹان دی اور دیر لول لے خلق دے مالی و جانی و ہر قسم قربانی کی و دا غی مزارون نچاپی را گر دی نو چی انسان دا سی زیتا ہو رسی نو بس اللہ ور سر روکی چستا جون وس پزما کا بارے نرے پکار ستانا خو کدو ور دے آزما تسبیح ہوئی الا عجوزا فی الغابرین و ان یونس لمن المرسلین یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ لے گلے شو پیغمبرو بس صرف دو روشو جی تپوسی انکو او کشتے تے او دانگل او کشتے پا مخبان دے واغس امتحان راغی پلار کی فظن اللن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات سورۃ انبیاء کی مخی دیر دی حد ترو رسیدو نا اللہ امتحان تو گو رسول اللہ امتحان دے دا امام حرمین یادی گی امام حرمین مشہور امام پہ دنیا کی اور دیر لوی عالم اور دیر شاگردان داوا نو چاہتے نا تاپوسو کچھ یرا اللہ پاک بارکی دا خلق ہوئی چی دا اللہ دا پارا جہت شتا طرف لکہ اس انسان دے گا نا دے انسان دا پارا جہاد شتا ہر طرف تا نو دا سیوی دا اللہ دا پارا جہاد دا دے بارا کستا سخی اللہ غو دوی لا دا اللہ دا پارا جہاد نشتا واللہ را دے جہاد نپاک دے وی تا سر سر دلیل دے وی ما سر دلیل دے دے یونس علیہ السلام واقعا وی آسنگا یونس علیہ السلام اللہ دا مئی خیٹ تا غردو او مئی پا کتا بانے بوتو تحت سرا تے ورسو آغا زیت اے ورسو چپا مخلوق کی دغا زیت سگنو دی رسیدی جی خدا ما اے ورغی او پا خیر تکی نسل صلی اللہ علیہ وسلم دے خدا دا اللہ پیغمبر دے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یو مشہور روایت کی ہوئی لا تفضلونی علی یونس ابن متا، تاسو ما ته غوره مو وایه چې زمونږ پیغمبر ډیر غوره دی د چانا د یونس علیہ الصلوۃ والسلام. یونس علیہ السلام مئی واغستو او د ووز مکو دلاندې تحت سرات ہے ورسو، او زو اللہ پا براق بانی کینو دم جبریل علیہ السلام را غیر اثر مرگری کو علا رف رف ان اخضر پدا سی براق بانی کین است چی اغب قدم واغستنو چی کم دے بلاغ نظر لگی دنو علتا بے بلاغ پلگولا صدرت المنتحات ہے ورسو چی دغ زید پا انسانانو کی حصوک ندی تی دی انسانان خسک جبریل علیہ السلام تاغوی مخیتا اغوی لا استطیعو تدیر انا آپا لزا طاقت نلرم دتلو او کتا اللہ بوزی ناغو قدرت کامل لرے دلتا رو رسول انا آپا لہ آپا لما تا اجازت نشتا زن شمت لے نبی علیہ السلام دا صدت المنتحان او ما پا لتلے دے او چا بولے دے اللہ بولے دے او بیان پیغمبر وی چلا تفضلونی علی یونس ابن متا اگا دا ووز مکو دا لان دے دے او زو دا وو اسمانونو دا صدرت المنتحا دا پاس ایما خو تاسو دامو آئے چې محمد رسول اللہ لا تا دیر نیز دے دے یونس علیہ السلام تنن لرے دے نا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا دا یونس علیہ السلام نا دیر نیز دے ندے دوارا و تا یو شان دے امام حرمین و تاوی زکر زو ایما چې اللہ دا جہت نا پاک دے اللہ تا دا ووز مکو دا لان دے انسان او د صدرت المنتحا د پاس انسان دواړه یو برابر دی دا د الله پاک علم کلی ته اشاره ده. هغه حیران شو چې څنګه عجیبه دلیلی وي موږ تر قرآن نه راته وي. یونس علیه الصلاه والسلام هغه ځای کې الله ته په سجده پرېوت او هغه کلمه وي کومه کلمه چې سورت انبیاء کې تیره شوې ده. دلته ورته الله صرف اشاره کوي چې هغه د مسبحینو نه نوې نو تر قیامت تر ودې به د مئی په خېټه کې پروت چونکہ اغدا کلمہ وجہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چپتی دیا کہ کانی اوشگی اللہ تا یادی او ستا تسبیح ہوئی نو زول عبادتو نکم دمائی پہ خیٹا کستا دا سے زیکی میں اللہ وستا دا پارا جماعت جوڑ کر چپتی دیا کہ چا جماعت ننے جو کرے پا دا سے زیکی میں سجدہو لگو لے چپتی دیا کہ چا سجدہ ندہ لگو لے نو آواز دا دی دیا نا روان شا دا وہ از مکو دا لان دینا آواز روان شا نمائی دا خیٹ نروتا دا وہ دریابون نروتا او دا پینزو سو کالو مزل نا زور پسی پا برا عرش تاواز رسی حدیث کر رضی عرش تاواز رسی او چی عرش تاواز رسی نو دا عرش دا لان دا ملائک دی حملت العرش و یغیتا اغی آواز رسی نو اغی اللہ تو یا اللہ صوت ضعیف یو کمزور آواز دا کت نراغی من بلاد غریبا دا ناشنا کلو نراغی ذکر دغه زین چا आवाज نو کړي حملت العرش حیران شو غی تم پتہ نه لګی وی صوت ضعیف کمزور आवाज راغه من بلاد غریبه د ناشنا کلو نه راغه خدا आवाज خو دا څه دي چې مخک مونږ اوریدل لري دا आवाज خدا څه دي چې مخک مونږ لیدل لري اوریدل لري نن ډیر په کمزوري حالت کرا روان دی او دا څه کلو نه راغه چې غډیر ناشنا دي نو په دغه ځای کې چا جمعات جو کړو په غځ کې چا سجده لګولې و پاغه دې کې چا ذکر کړو پاغه دې کې چا تسبیح ویلې و دا صرف یونس علیه السلام چې هغه دغه دې کې تسبیح وی نو الله پاک دې ملائکه ته وی وی دا تاسو نه پیژنې هغه وینا وی دا عبد یونس وی دا زما بنده یونس علیه السلام هغه وته وی کوم بنده هغه بنده چې روزانه به د شپې او دروازه د هغه یو عمل په بر باندې را روانه متقبل او هغه بستا په در کې قبلې دو وی آو نو یا اللہ مون خدا آغا بارا کی سفارش کو چه اغد دی نمخ کی دا کم عبادت چه کرده دی پاگی که دو رسو طاقت نشتا پاگی که دو رسو وزن نشتا چنن دا دی تکلیب پا وقت دا آغا پا کار رشی اللہ و تبی ولینا نو حملت العرش دو یونس علیہ السلام دا پارا سفارشو کو خو پا سفارش کی و تداوی جر دا عمل را روانو مخ کی او آغا قبول شوی عملو نو پاگی که سو وزن نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پر راتہ کی عملو کے نو پر سخت کی بستا سو پکار شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پینځه سیزونه دا غنیمتو غنی دا پینځه سیزونه دراتلو نه مخکی مخکی نو یو پک دا ژوند دی چې دا مرگ نه مخکی دا غنیمتو غنی کاغه لګ دی او کاغه ډیر دی نه یو دا صحت چې تاله در کړی دی دا غنیمت وګړه دا بیماری نه مخکې مخکې بیماری کې بیا تا هغه الله نشي یادولې هغه سب الله ته نشي ودرې دی هغه سب درغو دی او د شپې عبادت نشي کولې چې څنګه تا په ځوانۍ کې کو په قوت کې دی کو او مال در در کړی دی نو دا مال غنیمت وګړه مخکې د فقر او د غریبۍ نه چې غریبي لا نه ده راغلی اور هغه نه مخکې مخکې ته تیارې وکړه چې سر اسنه چې سر باندې فقر راشي بیا وسه کوما دی هر څه سره ته دا ټریننګ ځان و سره عادت کا نو دا تکلیف په وخت کې بیا هغه د راتې هغه عبادت تا قبلېږي څنګه چې یونس علیه السلام عبادت الله ته قبول شو او ملائکه له الله جواب ورکو چې ولینا نو دا هغه ځای نه د یونس علیه السلام دعا قبول شوه او الله د مې د خېټ نه راویس نو یو روایت دا دی چې قتاده رضی الله عنه چې درې ورځې وي د مې په خېټه کې جعفر صادق رضی الله عنه فرمایي دا ور ورځې وي وقیله نریم قول پکې دار قائل نه دی معلوم چې چا ویلي دي وي سلوې ورځې وي بهر حال یا درې وي یا دوه وي وجود دغه د مې په خېټه کې بالکل داسې شو لکه ماشوم بچی چې د موره پیدا شي او ټول کچي بدن کی یو دیم کلک او مضبوط نو مئی تا اللہ حکم کو اور دریاب کنارے تے یونس علیہ الصلوۃ والسلام هغه مئی دے چې دا وو زمکو دلان دے رسول دے نن راوستو او دریاب کنارے دے راو ور راو رسو وی غرد و ان یونس علیہ من المرسلین اس ابقا کله چې لاړو منډه کړه ال الفلک المشحون ابقا عرب هغه غلام ته وجد مالک نه تاسو نکی او بغیر اجازه لاړ شي دلته هم لفظ راوړی دی ابقا الى الفلك المشحون فصاهم بكشته ولو قراندازي وکړه خسنې وغردو فكان من المدحدين نو ده درا خاتون ګنا دا په قراندازې کې درا خاتلونه من المدحدين دا اغي خلق نجي دا اغي خسنې را خاتلي فكان من المدحدين سوک معنا کې فكان من المغلوبين اغه ود مغلوب شونه یعنی یو غالب شی او بل مغلوب شی کمزور شی نو پا دے کمزور کیون سرے صلاة و السلام فلتقمه الحوتو پس نوڑے کو دل رمی وہو ملیم او دے ڈک دغم ام جن پا دے باندیو مسئلہ دا قوم با تیغید اللہ توحید نمان فلتقمه الحوتو پوش پا زان باندی چلا اللہ امتحان خوبا ما باندی راغی نو دکے پڑا دا غم نڈک شو فلولا انه كان من المسبحين پس کچری دین نوی د تسبیح وینکو نا فلولا انه كان من المسبحين سوک معنا کی من المسلین او دا معنا مسید دغه چې هغه مسکولتا کچری نوی دې د مسکون کو نا او سوک وینه تسبیح بل د قران په خپل لاغي تفسیر کړی دی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا تسبیح او تسبیح وی دی دا چتا اللہ پاک گنے شریکان او د حصہ داران او داغی کلمی معنی داوا چې الله زما خبر اوریدون کې به ستانه بل څوک نشته ما سره اسباب نشته کمې در سره څنګه ګاډ را سره نشته کیشته را سره نشته هغه نو خلق رو غردول سبله ذریعہ را سره نشته لا اله الا انت سبحانك کامل دعا حدیث کرا دی دعا دی یونس علیہ الصلوۃ والسلام او په هر سخت کې کوم مسلمان دا وینو الله له سخت نخلاصي فلت مؤمن مسلمان واحد فلولا انه كان كشر النويد من المسبحين ده تسبيح وينكنا للبث في بدنه ندرنگ به تیر کلو پخیټ دمای کی لا یوم یبعثون تر هاغر ودی پوری چر پورت کولی شی دا مخلوق الله امتحان مدر له سخت خ معمولی خبر د انبیا او پبارک ډیر لوی ندی وجنا بعض محدثین وی حسنات الابرار وی دی نیکان و خلق دا نیکے ندی دا ابرار و خلق نیکے دا وی سیئات المقربین دا مقربین گناہو ندی لکه زمونگا استاس و نیکے بسی دا غی نسبت چی دا حق پرستو او دا اولیاو او دا خو خلق و آغا اعمالو توکی زمونگ دا نیکے دا سی دی لگا با دا زکر چی زمونگا مل مل دی دا خوست مل ندی زمونږ روزه سره روزه رہے ټول په غیبت کې په خوب کې تیریږي او دا غیر روزي به په عبادت کې تیریږي د شپې به عبادت او د ورځې به عبادت نو بیا دا عام خلق نیکی چې راوالي نو د انبیا او ته چې نسبت کوي ابرار چې وتوی نیکان خلق نه داغي غ نیکه د انبیا او په حق کې داسې دی لکه ګناهونه. صحابه وی مونږه با په خپل وخت کې ډیر کارونه داسې ډیر کارونه داسې چې هغه به مونږ نه کوله اوس مونږ ویل تاسو لګیا یې سفر وام نه غین ساتي. یونس علیه السلام کړه تسبیح وینکو نه نوې نو لا لبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اللہ وی در قیامت تروذی و پدی خیٹ نمی کی پروت فنا بدناه بالعرائی منگا وغردو دلرا بالعرائی پا کنار بانی و هو سقیم. عرا کنار را دریاب دجلی و هو سقیم او غو بیمارو د بیماری مطلب داره چې وجود داس شو چه طول کچه شو مکی خواغ خروغ برابر انسانو نگر دیدو طاقت نوس سترگو صحیح کار نکو لاسونو صحیح کار نکو دریاب غاڑے تے بغردو. وام بتنا علیہ او منگا زرغن کلا پا دوانی شجرہ تمی یقین یو ونا دا کدو. شجرہ معلومی کی دا چی آگے تم شجرہ ہوشی دا ونشی وغا ٹپلنر دغبانی ادری کی لوے تنی یو لرگی او دغی تم ونبیلی چی دزمکی نزرغن شی یا او چتشی او یانا پزمکا بانی خورشی دا دی وجہ ندی یقین پا مانا کم دا مفسرینو دا چی کم یو شی دا آگے اگدا ڈنڈر نہ جوڑی گی اور پزما کا بانی خوری گی ناگی تو یقین ہوئی لگا کدو شو ہٹکیشو ہر بزشو اور دا سے نور سے زونے چی بس آقا سنگر آٹوکی گی نو پزما کا بانی خوری گی. اللہ وی فوراً باغا باندی منگا ونا دا یقین یقین تپوسو شو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا یقین سے شیده ومال یقین آقا وطوی دبا وی تاسو نو پیجنے نو کلا مفسر قرع ذکر کی دی پا تفسیر کی قرع دا دی چو دا گروی او کلا دبا ذکر کی لکا سنگ چی حدیث کراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی چی اغبا پا کاسا کی نوڑای گردو لدہ کدو پا ٹنگرے پسی پیغمبر و سر محبتو. انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی کلا ما پیغمبر تاو کاتو چی پا کدو پسی لاس گردو وی دا غینا پس زما دا کدو سر محبت پیدا شو. صحابہ کو معمولی نکتہ را ٹنگولا نوی سور زندگی چی زمان دانو زمان کدو سر محبت تولی زمان پیغمبر و سر محبت یتتبع الدباء اگاو پا دی پا سلاس گردو او پا اگی که فیدی دین دا چی کل تب تلار شنو او سو دلتا تب نشو بیانو لی نو پا کدو کی دیر فیدی دی حزمی کی مویزر او پا غزائیت کی قوی غزا دا چی کل تاو خورا ہر یو قسم داغی. اللہ پہ دا بوٹے والے زرغن کو نوی یو خدا را ٹکی کی زرو نو تا گوری نن تیغ راک کارشو نو چی مازیگر و تا گوری نو پانی را روانی کری او بل دا دی پانی غٹی او بل دا دی خوالا مچ بلکل نرازی او دا سے بدن چی اگر کام زوری شوی دی او اوبڑی شوی دی اگر بدن لکھو مچ زان را رسی و چینجی پا کیچی نو اللہ پہ کدو نزرغن کرا دا پا کیا حکمت دی خوالا مچ نرازی کدی یو زین مچان رکے نو کدو پکیو کرا دا یو تجربہ دا. وام بتنا علیہ شجرتا من یقتین اللہ وی منگا زرغن کرا پا دبانی یو وند کدو. وارسلناہو الی مئت الف سوک دا مانا کی وارسلناہو وسوی منگا ولیگو الی مئت الف وی دین مخی دسر نبوت نو خنا دا استدلال ندسی وارسلناہو اللہ وی منگا لیگلی ودلرا تا دین مخی خبر دا الى مئت الف سلو ضرورتا یعنی یو لاک کسانو تا او یزیدون او پا مانا دا بل سر دے بل یزیدون بل کردینم سیواو یا شپکشل زراو یا هر سور چود اللہ پا علم کی. فا آمنو اگی طولو ایمان روڑو فمتعناهم الاحین منگا سکا ورک ردیتا تر یو وقت پوری فمتعناهم الاحین. بعض خلق وی اللہ پاک بے نیٹی وجنی کل چی قوم سرکش شی او داغی سرکشی داسی شی چی ٹول مخلوق تا داغی نا خطر ای اللہ پا خبر دے دا اللہ توحید اللہ حلیم ذات تے صبر کی کل چی داغی نا مخلوق تنگ شی نبیہ سکن پری دی فرعون بارا کی رازی چی سلور سوا سلور نیم سوا کالا پا دا تبا نو راغلی پا دا سرخو کی نو راغلی دا بیماری نو ولی دلی زکا خود دعوی کولی دنو الوهیتو چیز الهیم و دا خدایم خوچه کل آقا پا مخلوق بانی ظلم و زیاده شروع کن نوی بیا داقی نروست سلویخ کال دینه نپاتی شد یاو تا اللہ دورا نی کتلی او یوازی دینا و سره دا قوم په دې عمل باندې خوشاله و ځکه چې هغه کوم ظلم کو او یا زره ماشومان وجل دا قوم په دې اغیلې دنه په دې قوم کې مشران نو په دې قوم کې مالدار او زورور خلق نو هغه ټول ته دغه سکاتو چې یو ظالم ظلم کوي او نور وته ګوري نو الله و چولم ده اگر که په هغه کې بیا خلق وي الله بیا دې ته نه ګوري په ټول باندې اړي کلا کلا الله دا سیو کی د خپل قهر او د غضب د وجنه چې هغه نیټه تم پرې نه دی ولې هغه ظلم شروع کی ذاته شروع کی قوم د یونس علیه السلام چې کله یونس علیه السلام لاړو ناغي خو پوه شو سنه سره تاریخ واغی ته معلومو هغه په اندازه باندې پوه شو یره زمونږه نتیجه به وسو خنۍ ځکه زمونږه مخکم دغه قومونه تیر شوی دی او چې د هغه پیغمبر د هغه نه خپه شوی دی الله ول عذاب ورکړی دی ناغي خپل میاس کې مشوره وکړه وی را دی چې توبه وباسو او ایمان نوڑو ټول لاړو او د کلی نه بار شو او باز روایتو کرا دی چې بچی د میندو نه جدا کړو کاغه د سارو او کاغه د خزو نو خزو ځان له چغې کړي او خانو ځان له چغې کړي او ګړو بیزو ځان له چغې کړي په دې صحرا کې انسانانو نارینه او زنانو بس یو آواز سره هغه ولې عذاب د الله را روانو هغې لیده هغې په دې باندې پوه شي وګر که کفارو هغی ته اندازه لګېدلې وه چې عذاب را روان دی نو الله ته متوجه شو چې یا الله مونږ نه مخکې که څه شوي دي نو ټیک ته شوي دي خو اوس توبه وباسو او ډېره په سچ او په رښتیا باندې هغې توبه ویسته لکه بني اسرائیلو باندې الله کوی تور روچت کړو هغې توبه ویسته معافې کړه فني غریب روچت کړو اوس په توبې سره او په استغفار سره ته پوه شه چې د الله عذاب واپس کېږي راغلی عذاب د قوم د یونس علیه الصلاة والسلام نه واپس شو او الله د هغې نه پس هغې له ډېر عمر ورکړه یونس علیه الصلاة والسلام راغې هغې له اول نه منله خو چا لیدلی او بعضې روایتو کې راځي او هغه ته ویلي وو چې ما یونس علیه الصلاة والسلام لیدلی دلته وایي ستا دپاره به څوک ګواهي وکړي زمونږ خو قانون دارې که ګواهي دلې چا ونه کړه نو وژنو به دې بیا قتلو به دې هغه وایي زما دپاره به ګواهي وکړي ډېر هر څه به وي چې زما دپاره به هغه ځای کې چې ونې وي نو هغې وله ګواهي څاروي وو هغې وله ګواهي وکړه وایي دا سړی رښتیا وایي او چې ثروت دې مته ردن یونس علیه الصلاة والسلام راغې هغې خو ته په شوق کې فآمنو ایمان راوړو د دنیا په قومونو کې یو قوم د یونس علیه السلام چې د الله د عذاب نه بچ شو ولې فرښتې توبه ویسته توبه کې توره کمال لیښه فآمنو پس ایمان راوړو فمتعناهم الی حین نو مونږ څه کو ورکړه دې ته در یو ټایمه پورې فاستفتهم تپوسو کر دینا پیغمبر آل رب کل بناتو آیا ستا دا رب دا پار دی لنا والا هم البنون او دا دی دا پار دی زامن واقعات وہ واقعات تا عجزے دا انبیاء او دا تیر شو اس خبر بیا دا سورت اول تلاڑا سورت شورو دا دی دا پارو عجزی دا مخلوق و الوحیت دا رب ان الہکم لواحد ملائک گوادی اسمانونو کی او پزمک بانی پیریان گوادی پزمک بانی انبیاء گوادی چه ان الہکم لواحد ستاسو معبود و مددگار یو دی نفستفتهم پیغمبر تپوسو کردینا علی رب کلبناتو آیا استاد رب دفار دی لنا و لهم البنون او ردی دفار دی زامن عربو کی دی جاہلیت پا زمانے کی دالوے او دا یو شرکی عقیدو رسم چه زمانگا پا کور کی دالونا شو او اولاد شو دا ډیر شندی له وسو ډوړې اور کی را دې جمړې نو دا به کم شي نو مونږ ته به دا ژوند او زندگی آسان شي نو تا ساقي دا ساتل چې دا ډوړې ولې تور کیس ولې ته الهي وس هغه عقیده وس تروسه پر را روانه ده خا هغه نه د عربو نه وته او نه د عجمو نه وته او زمونږ په عجمه کې اوس د دین هم سیوا ده عقیده پاره پوره اداره جوړه شو او یهودیانو جوړه کړه او زمونږ په ملک کې خوره کړه چې بھائی تاسو اولاد او بچی کم کې دا نر خزی دا چی لیدی گی دا دنیا ڈکی گی نو بیا خو با کوٹم نمیلاوی گی بیا خو دیل سبا خوراکم نمیلاوی گی او بس ار سڑی با بیا سربان ڈگاڑی تا چولی دا شپی شپا و رز بنی او بس یو منڈ بھائی کل با غر تا جی گیڈی برا روڑی او کل با یوی کئی کل با دن نو پا دیش زونو که با بس اختی و نور با داغن اڈو سو نشی دا دنیا اباده دی سر روانی گی دنیا بسو کبا دی بیا دا خبر خوی ډیره ګرانه ده دا د جاهلیت د زمانې نه را روانه خبره وه او نن هم ده پورا اداران د اسلامی ملکونو کې کار کوي چې تاسو اولاد کم کې بچی کم کې چې سوره دی کمی نه دور الله زیاتې الله پیدا کی دا خو ته درب سره مقابله کې هغه چې کوم رب پیدا کړی دی نو عربو باغ وجل خشیت املاق د لوګې د وجنه چې سبب مونږ سره خورو خانو دا بچی ستاغه خوري الله چې بچی پیدا کړي نو روزي وسره پیدا کړي ته چې وادو کې او خزر کور تراشي نو هغه خپل روزي ځان سره راوړي دانه چې ګنې تمه ته بره وتی ولا ورکه تو ول الله سبب ګرځولې دا ځان له خبره ده هو هغه هغه روزي لیکل شوی ده کومه دانه چې د انسان د پاره مقرر ده نو حدیث کې راځي پیغمبر وی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها کما دانش اغلا مقرر داغه به پوره کی هغه نه پس ول الله مر راوی تا دا سه وګ الله نه مړ کی خان الله زکه دو ځای قران کې وی نحنو نرزقهم مونږ دی له روزي ورکو تو ول نه ورکه او یاکم وتالم درکو دلوګي ممرا نو کله به دا ور مخ کی نحنو نرزقکم ته دلوګي نه بچی قتلې ز تعالی روزي درکو مل اول تا مړو ما بیا دی له ورکو ما فاستفته پیغمبر دین ته پوسو کاله رب کلبنات نارب تاسو ته داسې سپخ کاری چې تاسو وای دا ملیک دا الله لونه دی په خپله خوستا بدی شي چې کله به عربو باندې زیر وش چې لکه لور دی وشوه نو دی به بیا جمعه ته به نه راوتو حجرې ته به نه راوتو د عربو په مجلسو کې به نه کېناستو مخ به تک تور شو چې لکه دا دې راته څه ووی دا به ډېره بده ګڼله چې لور زیر به پېوش وله هم البنون اور دی دپاره دامن نو الله وی مال لونه ثابت ہے ځکه د مکی والا او بویل ملائکه تو بنات الله ملائک چی دی دا د الله لونه دی نو چې ملائک دا الله لونه شو نو دا لونه رقم زینه پیدا شو او بکر رضی الله تعالی عنہ هو توی وی و اين الامهات هغه مین دې څه شو نه هغه توی ثروات الجن په دې پیریانو کې په دې جناتو کې وی سپکې دي چې هغه سرداران دي وی هغه سردارانی دا د دې مین دي نو الله ولا معاذ الله پلار وګرځو دا ثروات الجن دی ولا مین دی وګرځولي نو ته دا الله لپاره جوړه ایم ثابت کړه او قران کې الله وی متخذ صاحبۃ ولا ولدا هم دقه پیریانو اقرار کړه وغي ویلو چې متخذ صاحبۃ ولا ولدا نو دا الله سره جوړه شتا او نه دا غزي شتا ولهم البنون ام خلقنا الملائکه اناثا یا پیدا کړی مونږه دې ملائکه لره جنکه او هم شاهدون او دا حاضر کله چې دا الله پیدا کولو نو ولې دې پاغه وخت حاضر دا ملائکه لیدل چې دا جنکه پیدا شوه و انهم وهم شاهدون او دې گواو الا خبردار انهم من افکهم لا یقولون یقینا دې خامخا د خپل دروغ نه لګیا دي الا انهم من افکهم لا یقولون یقینا دې دخفلو دروغنا خامخادا خبره کی ولد الله ویدا اللہ نوم اولاد پیدا شوی دی اولا اللہ ام بچی را اوڑی دی ولد الله او دا صورت ظلم خبره ودا اللہ پا بارکی اللہ اغید انسانانو پشانو گانو نو چه سنگ پا انسانانو کی دو بقا دا انسانیت تا پارا اللہ یو نظام جو کرده دی دا تناسل آغے اللہ لثابت کو ولد الله دا عربو دا جهل یو خبر نه ملائک دا الله لونه دي نو لکه مین دي سوک ته ابوبکر رضی الله عنه هو ته وی د دې جناتو پیریانو چې کوم سرداراني دي نو دغه مین دي دي نو ولې خزم ثابت کړه نعوذ بالله نو اولاد ولهم ثابت کو ولد الله ځکه الله د دې خلقونه دا یو لویه ګیله کوي چې دا ابن آدم نه د آدم زوی یسب ابن آدم دا ما ته کنزل کی سما بیزتی کی ولم یکن له ذالک او دا د سره نه خای دا دل مناسب ندی سوی دا وی چې ولد الله وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد الله دل تم وی انهم لکاذبون دا ډیر لوی دروغ جن دی اصطفى البنات علی البنین آیا غرقل الله دارونا په زامنو باندې مالکم کیف تحکمون شویری تاسو لرا دا څنګه فیصلی کوي دا څنګه خبرې کوي ځان سرداران او مشران او عاقلان او علما غړي چې تاسو ډیرو خیاران یې دا تاسو د عقل خبرې دي چې دا الله بارک دا خبرې کوي افلا تذکرون آیا تاسو دورم عبرت نه لې اندازه خو اخلي کنه نو څه عبرت دا اللہ و دا مخلوق سے فرق، دا اللہ صفات تو گو رہے، دا مخلوق صفتوں نے تو گو رہے، زان تو گو رہے، دے خپل عجزے تو گو رہے، دے اسم کے تو گو رہے، دے اسمان تو گو رہے، افلا تذکرون. دورم پتا سو کس عقل نشتا، ام لکم سلطان مبین، یا ستاسو رپار سے دلیل لی پدے بانے، فاتو بی کتابکم، نو روڑے کتاب ستاسو ان کنتم صادقین، کچر یہ تاسو رشتی نے. دے ابتدا دا صورت نرا روانا و عجزی دا ملیکو، نو بیا دا عجزی دا پیریانو، نو بیا عجزی دا انبیاء علیہ السلام و سلام و باغی بانے وہ واقعات ذکر کرو، نو پا دی آخر کی عجزی دا ملیکو بیا روا غصت، عجزی دا پیریانو دا بس باش انشاءاللہ. وَإِنَّا لُوتَ لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، او بیشک لوت علیہ السلام خام خاد لگلو شو انبیاء نو، اذ نجیناہو واہلہو، کل چی خلاص کو منگا دلرا و حل دلرا اجمعین طول، الا عجوزا فی الغابرین، مگر غبوڑے پا پاتی کی دن کو کی واپا عذاب کی، ثم دمرنا الاخرین، بیا تباکل منگا غنور یعنی قوم داغا، و انکم او یقینا تاسو لتمرون علیہم مصبحین، خام خا تیرے گئے پا دیبان سبا کو ان کی، و باللیل او دشپیم افلا تاقلون، دورم نپوئے گئے، و انا ایون سلمن المرسلین، او یقیناً یونس علیہ السلام خام خاد لگلو شو انبیاء و نو، اس ابقا الى الفلک المشحون، کلچ غلاڑو منڈ اکراغ کشتے ڈکی شویتا، فساہما ندی خلق کشتے والو قرآن دازی اکرا خسنے واچو، فکانا فسود یونس علیہ السلام من المدحدین، پاغی کی درہ خطن کنا و یاد مغلوبینونا، فلتقمه الحوتو ننوڑے کدل رامی وہو ملیم، او دے ڈک دغم، فلولا انه كان من المسبحين، کچرنه دا پیغمبر زما د تسبیح وینکو نا، للا بث فی بطنه، نو وخ به تیر کلو پخیټه د مئی کی لا یوم یبعثون، ترا غر و جرا پورته کولی شی مخلوق، فنبذناه بالعراء، او غر ذو مونګ دلرا په کینار د دجلی، و هو سقیم، او دا بیمار، و انبتنا علیه، او مونګ روټ کوله په دبانې، زرغنم کلا پدبانی شجرت هم من یقتین یون نکدو، وارسلنا ویلا مئت الف او یزیدون، او لگلی و منگا دلرا یولا کسانو تا بلکر دینم سیواو، فا آمنو طول ایمان روڑو، فمتعنا هم ملاحین، نفیده می ورک ردیتا سکم ورک ردیتا تر یو وخ، فستفتهم تا پوسو که پیغمبر ردینا علی رب کلبناتو، آیا استاد رب دپار دلونا ولهم البنون، اور دی دا پار دی زامن، ام خلقنا الملائکتا اناثا، یا پیدا کری دی منگا دا ملیک جنکے وهم شاہدون و دی حضر، علا خبردار انہم من افکہم لیقولون، یقینن دی دخپل دروغن لگیا دی، ولد اللہ چدا اللہ و مولاد شتا وغوم بچی روڑی دی، و انہم لکاریبون، او بیشک داری دروغ جن، اصطف البنات علی البنین، آیا غرک اللہ اغلونا پزامنو بانی مالکم کیف تحکمون، سشوی دیتا سولارا دا سنگ فیصلہ کوئے، افلا تذکرون، دورم عبرت نہ حاصل ویام لکم سلطان مبین، یا ستاسو دا پارا یو دلیل واضح اخکارا، فأتو بی کتابکم، نر روڑا ستاسو اغا دلیل، ان کنتم صادقین، کچر یہ تاسو رشتینی پر اخفل دعوکین.